Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır ihsan etsin. Cennete gidecek amel işlemeyi ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugün Tahavi'nin dersine devam ediyoruz. Bugünkü ilk mevzumuz ihtilaf konularını Allah'a ve Resulüne havale etme. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle öyle bir usul kaide koymuş ki ümmetin usul veya furuda anlaşmazlığa düştüğü konularda şayet Allah'a ve Resulüne havale edilmeyecek olurlarsa o konularda hakkın apaçık ortaya çıkmayacağını bildirmiştir. Aksine anlaşmazlık içerisinde olanlar işlerinde herhangi bir delil üzere hareket etme imkanını kaybederler. Eğer Allah onlara rahmet buyuracak olursa biri diğerinin hakkını teslim eder ve biri diğerine haksızlık etmez. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyerek ölçüyü ne yapmış koymuştur. İnanan insanlara gelince onların ölçüsü aynen Kur'an'a iman ettiği gibi Kur'an'daki ayetlerin bütünlüğüyle inen vahye uymalarıdır. İhtilafın hal çaresi, Allah'a ve ahiret gününe de iman ediyorsa bir insan Allah'a ve Resulüne götürmektir. Bunun dışında neye giderse gitsin insan ihtilafı biraz daha çoğalacak. İhtilaf iftirak mesabesine gidecek ve bu da fırkalaşmaya, ayrılmaya ve birçok mezhebi görüşlerin çıkmasına sebep olacaktır. Din tamamlanmıştır. Eksik hiçbir şey yoktur. İhmal edilen, gafil bırakılan, tenakuz olan hiçbir şey dinimizde mevcut değildir kardeşlerim. Maalesef insanoğlu kendisine verilen az bir akılla, öğrendiği az bir ilimle, falan alim, filan alim, sen bundan daha mı iyi biliyorsun diyerek şuursuzca, bilinçsizce, aklı devreden çıkarak söylediği sözlerle dinde birçok müşkül durumlara düşmüş ve insanları da düşürmektedir. Halbuki sen ondan daha mı iyi biliyorsun derken sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aleykümselam ve rahmetullah daha mı iyi biliyorsun? Sen sahabeden daha mı iyi biliyorsun diye o insana bu soruyu yöneltmek lazım. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler anlamadıkları her şeyi Allah'a ve Resulüne havale etmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onların sorularına ne yapmış? Biliyorsa cevap vermiş, bilmiyorsa Allah Azze ve Celle'den ayet beklemiştir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Ümmet asr-ı saadette tek bir vücuttu. Hiç kimse heva ve heveslerinin peşine düşmemişti ve onlar haksızlığı yapmadılar, haddi aşmadılar ve Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emrettiği her neyse onları yerine getirdiler. Ama daha sonra insanlar ihtilafa düştüler. Emrolunan işleri bıraktılar. Nehyolunan işlerle uğraştılar. Dinde birçok bidatlar ittihaz ettiler. Kendi uydurdukları, kendi geliştirdikleri metotların peşlerine düştüler. Kaynak ikiyken, Kur'an ve sünnet insana yeterken birçok ihtilaflar çıkararak, kimi Kur'an bize yeter, kimi işte Kur'an, sünnet biz bunu anlamayız, alim, icma, kıyas, fukaha birçok şeyler icat ettiler. Kimi hadisi Kur'an'a arz etti, uyarsa alırım dedi. Kimi mütevatirse alırım, kimi ise almam. Kimi ehad haber, itikatta hüccet olmaz dedi. Ve emrolunan işleri bıraktılar, nehyolunan işlerle uğraştılar. Tabi bu süreç birçok fırkanın da doğmasına sebep oldu. Mesela korkuyla sapan taife haricilerken, ümitte aşırı giden mürciyeyi doğurdu. Yine bunların sertlikleri Şia'yı, Rafiziliği, Mutezili'yi, Eşari'yi, Cehmiye'yi, Müşebbiye'yi birçoğunda ne yaptı? Tetikledi. Kader inkarını gündeme getirdi. Ayetler hakkında yerli yersiz konuşan insanlar çıktı. Sahabe bile kendini Kur'an tefsirinde ehil görmez, ancak nakletmekle yetinirken, bu görev sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmişken, maalesef birçok insanlar çıktı, Kur'an'ı tefsir ettiler, Kur'an'a birçok manalar yüklediler, hem tevilde hem de tenzihte, hem okunuşunda hem de manasında birçok müşkülatlar gündeme geldi kardeşlerim. Arapça alfabede bile olmayan harfler Kur'an kıraatında yer almaya başladı. Anlamları tamamen değiştirildi. İsim ve sıfatlar tevile gidildi. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, kendisinin razı olduğu, bildirdiği sıfatları nas indirmediği halde insanlar akıllarına göre tevile gittiler ve birçok manalar yüklediler. İşte kardeşlerim, böyle bir kargaşada ihtilaf edildiğinde bir insan Kur'an ve sünnete de gidemeyince ne oldu? Herkes kendi alimine, kendi fırkasına, kendi görüşlerine gitti. Ve görüşler de çakışmaya başladı. Ve çakışan bu görüşlerin neticesinde insanlar bir araya gelip işin içinden çıkamadılar. Ve dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir gibi bir kaide koydular ve şeytanın fısıldamasıyla bu yaldızlı söz günümüze kadar zuhur etmiştir. Maalesef kimin söylediği, nasıl söylediği, hangi ortamda söylediği belirsiz bu sözler dolaşır, ama ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayeti hiçbir zaman anlaşılmaz ve hatırlatılmaz. Allah cehaletimizi gidersin. Allah Rabbani alemlerin sayısını çoğaltsın kardeşlerim. Demek ki insan ilim edecek ve bildiğini hayatına geçirecek, bilmediğini de zikir ehline soracak ve ondan da delilini isteyecek. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, hadi bildiğiniz şeylerde konuşuyorsunuz, bilmediğiniz şeylerde nasıl konuşursunuz? Allah bilir diye insana diyor. Evet, ihtilaf ettiğinde Müslümanın gideceği yer Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Ve bu Allah'a ve ahiret gününe imanın da bir gereğidir. Buna da ancak mümin olan ne yapar? Güç yetiştirebilir. Hangi mesele olursa olsun, ister furu, ister tepeden, ister tevhid, ister bidat meselesi, halledilecek yer Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Başka bir merci hiçbir zaman ittifakı milletin bir araya gelmesini sağlamaz. Düşünün, bir meselede ihtilaf ettiniz. Veyahut Allah Azze ve Celle kitabında kadınlara dokunmuşsanız diyor. Dört mezhebi hak olarak kabul eden o insanlara baktığımızda dört mezhebin de bu ayette kaç parça oldukları belirsiz. Bir tanesi kadınlara dokunma, bir tanesi sadece değme, bir tanesi şöyle, bir tanesi böyle anlıyor. Halbuki kadınlara dokunmaktan kasıt buradaki cinsi münasebetten kinayedir. Ayaklara mest, kafaya mest, yani bir abdeste bile ittifak sağlamanız mümkün olmamış. Böyle olunca kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Düşünün, hak olan bir şey ayrılık getirir mi? Hak olan bir şey ayrılık getirmiyorsa nasıl olur da insanlar tutup da ayrılık getiren şeyleri alıp İslam'dan yüz çevirebiliyorlar? Halbuki Allah Azze ve Celle bir olun, ayrılmayın, sonra gücünüz kırılır, sonra rüzgarınız gider diyor. Gider. Ayrılmayın, parçalanmayın. Evet, bizlere düşen Kur'an ve sünnetten amel etme, ihtilaf edilen her meseleyi Kur'an ve sünnete getirme, azı dişimizden dahi onlara yapışma ve onun dışında hiçbir şeye uymama kardeşler. Rabbim hepimize hayır versin. Eğer böyle yaparsak işte o zaman en hayırlı hal çaresi bu kardeşler. Onun dışında hiçbir hayır bizim için nedir? Söz konusu değil. Hiçbiri söz konusu değil. Düşünün, bir ümmete bakıyorsunuz. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Onlar bir meseleyi böyle kabul etmiş, icma etmiş. Birine bakıyorsunuz, tam zıttını kabul etmiş, onu da icma etmiş. Bugün Şia taifesi Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan derken, Ehl-i Sünnet Ebu Bekir ve Ömer'i ashabın içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı insan olarak görür. Onun için ihtilafta tek çare vardır, Allah'a ve onun Resulüne götürme. Rabbim her halükarda oraya götürenlerden eylesin. Evet. İkinci konumuz, Allah'ın yeryüzündeki dini de semadaki dini de birdir. O da İslam dinidir. Allah Azze ve Celle Ali İmran 19'da şüphesiz ki Allah nezdinde din İslam'dır. Yine size din olarak İslam'ı beğenip seçtim. O din aşırı gitmekle kusurlu kalmak arasında, teşbih ile tatil arasında, Cebriye ile Kaderiye arasında, kendisini emin hissetmek ile ümit kesmek arasında bir yoldur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, kardeşlerim, muhakkak biz peygamberler topluluğuyuz ve dinimiz birdir buyurmuştur. Ve arkasından kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan asla kabul olmaz ayetini okumuştur. Demek ki İslam dini Allah Azze ve Celle'nin biz kullar için peygamberleri vasıtasıyla teşri ettiğidir. Bu dinin esasları da furuda peygamberlerden kalan miraslardır. Ve gayet açıktır. Küçük, büyük, fasih olan veya olmayan, zeki olan veya olmayan bir kimsenin en kısa zamanda bu dine girmesi mümkündür. Bundan daha fazla hızlı bir şekilde de bu kelimeyi inkar etme yahut yalanlama yahut ona karşı çıkma, yahut Allah'a iftira etme, yahut Allah'ın buyruğu hakkında şüpheye düşme, ya da indirdiğini reddetme, yahut Yüce Allah'ın şüphe edilmemesini emrettiği hususlarda şüphe etme veya bu kabilden başka herhangi bir tutum dolayısıyla da bu dinden çıkmak söz konusu olabilir. Allah muhafaza. Kardeşlerim, İslam dini Allah katında birdir derken, yani tevhid dinidir. Sadece la ilahe illallah bizimki nedir? Muhammeden Resulullah. Bizden önce İsa Resulullah, Musa Resulullah, böyle gidiyor. Din olarak tevhid dini, ama bizlerin tabi olacağı ancak kendi Resulumuzdur, peygamberimizdir. Çünkü biz bütün peygamberlere iman eder, ama itaatımız ve ittibamız kimedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'adır. Kardeşlerim, İslam'ı öğrenmek çok kolaydır. Çünkü İslam dini apaçık ve onu öğrenmek de o kadar kolaydır. Uzaktan gelen bir kimsenin onu öğrenip aynı zamanda geri döneceği kadar kolay, öğrenebildiğini de çok rahatlıkla öğretebileceği bir dindir. Evet. Bakıyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında birçok heyet gelmiş. İşte Abdülkays heyeti veya şu heyet, bu heyet. Onlar ne yapmışlar? Gelmişler ve ey Allah'ın Resulü, bize öyle özlü şeyler öğret ki biz bunları öğrenelim, geridekilerine öğretelim ve bununla cennete gidelim. Çok kısa zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ın şu bildiğimiz 5 şartını, imanın şu bildiğimiz 6 şartını öğretmiş ve bunları yaşayın, geridekilerine de ne yapın, öğretin demiştir. Kardeşlerim, çok kolay ve çok rahat öğrenilecek ve çok rahat öğretilecek bir dindir. Allah bu dini ne yapmış? Kolaylaştırmış. Ve İslam dini orta bir yoldur kardeşlerim. Aşırı gitmek ile kusurlu kalmak arasında bir yoldur. Allah Azze ve Celle kitabında hep sırat-ı müstakimden bahsetmiştir. Vasat olun, orta yolu tutun, aşırı gitmeyin. Aşırılık bir korkuda, bir sevgide, bir vesvesede, bir evhamda, bir amelde, hangisinde olursa olsun insanı helak etmiştir kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde her zaman vasat olmayı emretmiştir. Hatta bir sözünde, dostunu ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur. Düşmanına da ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur, yüzüne bakarsın diyor. Evet. İslam dini kolaylık dini olduğu gibi aynı zamanda da neymiş? Orta bir yol ve sırat-ı müstakim yoludur. Allah bu yoldan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabelerden bir grup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden birine gelerek Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ibadetini, nafile ibadetlerini soruyorlar. Kendilerine göre azımsıyorlar. Birisi diyor ki ben gece hiç uyumayacağım, ben evlenmeyeceğim, birisi hep oruç tutacağım diyor. Bu sözü duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara seslenmiyor, mescide geliyor, Allah'a hamd ediyor ve ondan sonra şöyle diyor. Birilerine ne oluyor ki diyor. Ben evlenmeyeceğim, gece uyumayacağım, hep namaz kılacağım, gündüzleri oruç tutacağım diyor. Ben evlenirim de, gecenin bir kısmı uyur, bir kısım namaz da kılarım, nafile oruç da tutar, hem de yerim. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden uzaktır diyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan ayaklarımızı kaydırmasın. Sen ne kadar nafile ibadetlerde hırslı olursan, Allah da Azze ve Celle sana hayır vermekte aynı şeyde devam eder. Ama az da olsa Müslümanın nafilelerinde devamlı olması gerekir. Kardeşlerim, İslam teşbih ile tatil arasındadır. Bu ifade daha önce de açıkladığımız gibi Allah Azze ve Celle'nin kendisinin kendi zatını, Resulünün de kendisini vasfettiği şekilde vasfedilmeyi, teşbih yani benzetme söz konusu olmaksızın sevme. O bakımdan onun işitmesi bizimki gibidir, görmesi bizimki gibidir veya buna benzer sözler söylenemez. Tatile gelince yani o hükmü işlevsiz kılmaya da gidilmez. Yani onun kendi zatını nitelendirdiği herhangi bir sıfat yahut da insanlar arasında onu en iyi bilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona izafe ettiği hiçbir sıfat reddedilemez. Çünkü bu tatildir. Bu duruma dair açıklamaları daha önce konularımızın başında söyledik. Bu sözlerin bir benzeri de her kim sıfatları nefyetmeden ve teşbihten sakınmayacak olursa ayağa kayar ve tenzihi isabet ettiremez. Evet kardeşlerim, Cebriye ile Kaderiye arasında İslam orta bir yoldur. Kul fiil ve sözleri hususunda mecbur değildir. Bunlar felç olmuş bir kimsenin titreme hareketleri ayarında, ağaçların, rüzgarların ve başka şeylerin hareketleri seviyesinde değildir. Bunlar kul tarafından yaratılmış da değildir. Aksine fiiller kulun fiili kesbidir. Yüce Allah'ın da yaratması ile meydana gelir. Yani kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizdendir. Her ikisi de Allah'tandır. Yani işleme yönüyle kul, yaratma yoluyla Allah. Hiçbir zaman yaratmayı kula ne yapamıyorsun? Nispet edemiyorsun. Kardeşlerim, İslam güven duymak ile ümit kesmek arasındadır. Kulun Rabbinin azabından korkması, rahmetini ümit etmesi halinde olması gerekir. Korku ile ümidin kulu yüce Allah'a giderken ve ahiret yurduna doğru yol alırken iki kanadı sayesinde olduğunu söylemiştik. Korkuyla sapıtan harici tayfiyesi olmuş ve imanı tarif ederken kalp, dil ve aza demiş, imanın artmasını ve eksilmesini kabul etmemişlerdir. En ufak bir günah işleyeni cehenneme postalamışlar ve ebedi cehennemlik demişler ve kendilerine İslamlığını ispatlamayan hiçbir insana da Müslüman gözüyle bakmamışlar. Cehalet mazeret değil, herkes dinini öğrenmek zorundadır demişlerdir. Ve kendi kaideleriyle de kendilerini hapsetmişler. Önce toplumu, sonra toplumun işlev yaptığı bir askerdi, bir polisti, memur kesmini tekfir etmiş. Sonra akraba, sonra yakın, en sonunda aynanın karşısına geçerek kendilerini tekfir etmiş. Psikolojileri bozuk, ruhsuz insanlardır. Mürciye ise ümitte çok aşırı giderek bunların sertliğine binaen alabildiğine yumuşamışlar ve cezalar göstermeliktir, sadece dünyada insanları korkutma kastıyla söylenmiştir gibi şeytani bir söz kullanarak insanları alabildiğine gevşetmişler. İmanın kalp ve dilin tasdik olduğunu, sen bu ikisine dikkat ettiğin müddetçe amel etmesen bile dinden çıkmazsın, Müslümansın diyerek insanları saptırmışlardır. Ehli sünnetin itikadıysa korku ve ümit bunun ikisinin arasındadır. Allah bunları anlayanlardan eylesin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde olan bir sahabeyi ziyaret ediyor. Kalbinde ne var diyor. Korkuyorum diyor. Başka ümit ediyorum diyor. Sen kazandın diyor. Sen kazandın. Vallahi diyor, bir kulun kalbinde Allah korkusu ve ondan ümit etme bir arada bulunursa Allah onu korktuğundan emin, ümit ettiğini de ona verir diyor. Allah hepimizi tevhid ehli eylesin kardeşlerim. İşte bu bizim dinimiz, zahiren ve batinen itikadımızdır. Bizler Yüce Allah'a sözünü ettiğimiz ve açıkladığımız hususlara muhalefet eden herkesten uzak olduğumuzu bildiririz. Yüce Allah'tan bizlere iman üzere sebat vermesini ve iman ile hayatımızı sona erdirmesini, cemaate muhalefet eden, dalalet ile ahitleşmiş bulunan müşebbihe, mutezile, cehmiye, cebriye, kaderiye ve diğer çeşitli hevalardan, farklı farklı görüşlerden ve bayağı mezheplerden Rabbim bizleri muhafaza etsin. Biz onlardan uzağız. Bize göre onlar sapıktırlar, bayağıdırlar. Bunlardan koruyacak olan ve başarıya ihsan edecek de ancak Allah'tır kardeşlerim. Ehli sünnet sapık fırkalardan teberrü eder, uzaklaşır. Çünkü onlara insan ne kadar yaklaşırsa etkileyemediği her noktada etkilenecek ve onların sapık görüşleri de Müslümana ne yapacak? Sirayet edecektir. Müşebbiheden kasıt Yüce Allah'ı sıfatları itibarıyla mahlukata benzeten kimselerdir. Allah onların sözlerinden de amellerinden de bizleri uzak kılsın. Onların söyledikleri Hristiyanların söylediklerinin de aksidir. Çünkü Hristiyanlar mahluku ki o İsa Aleyhisselam'dır, Yüce Allah'a benzetmişler ve onu ilah diye kabul etmişler. Bunlar ise Halık'ı mahluka benzetmişlerdir kardeşler. Allah onların şerlerinden uzak kılsın. Mutezile ise onlar ne yapmışlar? Cemaatten ayrılmışlar. Onlar başkalarından ayrı kendi başlarına oturmuşlar ve ayrı durmuşlar. Birçok sapık görüşler çıkarmışlardır. Mutezile manası ayrı duranlardır. Ehli sünnetten ayrı durur. Bunların beş esası vardır. Bu da Vasıl bin Ata'dan kaynaklanmış. Hasan-ı Basri'nin öğrencisidir. Bu beş esasları adıl, tevhid, infadul vahid, el menziletu beynel menzileteyn, el emri maruf ve nehi anil münker adını verdikleri bu beş esas hakkı batıla karıştırmışlardır. Çünkü böyle bir bidatın özelliği hem hakkı hem de batılı ihtiva etmekte. Mutezile fiillerinde müşebbihedir. Çünkü Mutezile Yüce Allah'ın fiillerini kulların fiillerine kıyas etmişlerdir. Kullar tarafından yapılması halinde güzel görülen hususları Allah'tan da güzel görülür. Kullar tarafından yapılması halinde çirkin kabul edilen meseleler de Allah tarafından yapılması halinde çirkin kabul etmişler ve demişlerdir ki Allah için şunu yapmak vacip, şu işi yapmak caiz değildir. Bunu da fasit bir kıyasın gereği olarak ileri sürmüşlerdir. Allah şerlerinden uzak kılsın. İlkelerinden birisi olan adıl, yani adaletin mahiyetine gelince bunun altına kaderi reddi gizlemişler ve şöyle demişlerdir. Yani Mutezile aynı zamanda kader inkarcısıdır. Şüphesiz ki Allah şer diye bir şey yaratmaz ve onu hükmetmez. Zira şer yaratacak, sonra da bundan dolayı kullarını azaplandıracak olursa bu bir zulüm olur. Yüce Allah ise adaletlidir, zulmetmez demişlerdir. Bu bozuk esaslarına binaen Yüce Allah'ın mülkünde onun irade etmediği şeylerin cereyan etmesi gerekir. O bir şeyi irade ettiği halde o iş olmaz. Bunun ayrılmaz sonucu ise onun acizlik ile vasıflandırılmasıdır ki Yüce Allah da bundan münezzehtir kardeşlerim. Bu şeylerini hep akıllarıyla varmışlardır. Ama akılları durgunluk verecek şekilde dinden çıkacak sözler söylemişlerdir. Tevhid ilkesinin altında da Kur'an'ın yaratılması görüşünü gizlemişlerdir. yani Kur'an mahluktur demişlerdir. Ki eğer Kur'an mahluk değilse kadim olanların birden çok olması gerekir. Bu bozuk görüşlerine binaen ise Yüce Allah'ın ilim, kudret vesaire sıfatlarının da mahluk olduğunu kabul etmeleri yahut da çelişkiye düştüklerini kabullenmeleri gerekir. Kardeşlerim, bu bir tane gördüğünüz basit bir fitne, Kur'an mahluktur fitnesi, birçok alimin ölmesine, işkence görmesine, hapse girmesine sebep olmuştur. Allah her türlü fitneden bizleri uzak kılsın. Vaid de şöyle açıklanır: o kullarından herhangi birisine bir tehditte bulunacak olursa onları azaplandırmaması ve vaadini yerine getirmemesi caiz değildir. Çünkü o verdiği vaadinden caymayandır. Dolayısıyla onlara göre dilediği kimseyi affetmez, istediği kimseye mağfiret etmez. El menzileti beynel menzileteyn kaidesi ise onlara göre bir kimse büyük bir günah işlerse imandan çıkar fakat küfre girmez. Bu da Hasan-ı Basri'nin sohbetindeyken Vasıl bin Ata aleykümselam Araf meydanından bahsedilirken günahı da sevabı da eşit insanlar ne olacak meselesinde onlar işte el menzileti beynel menzileteyn iki menzil arasında kalanlardır. Bize göre bir günah işlerse imandan çıkar fakat küfre de girmez diyerek bidat bir söz söylemiş ve oradan ayrılıp giderek ehli sünnetten ayrı bir yol tayin etmişlerdir. Allah sözlerinden bizleri uzak kılsın. Yine onların akidelerinden birisi iyiliği emretme, kötülükten nehyetme. Şöyle derler: bizim emrolduğumuz hususları başkalarına da emretme ve bizim için bağlayıcı olan hususların başkaları için de bağlayıcını sağlamak bizim vazifemizdir. İşte iyiliği emretme, kötülükten nehyetme denilen şey budur derler. Ve onlar bu ilkelerinin kapsamına zalimlik etmeleri halinde yöneticilerle savaşarak karşı çıkmanın caiz olduğu hükmünü de sokmuşlardır. İşte bu beş şüphenin cevabı ile açıklamalar daha önce de sohbetlerimizde verdik. Mutezili'ye göre tevhid ve adalet akli esaslardan olup sıhhati ancak bunlardan sonra bilinebilir. Ancak akılla bunlara karar verilebilir ve akıl naklin her zaman üzerindedir diye birçok sözler söylemişlerdir. Allah onların şerlerinden bizleri uzak kılsın. Onlar akılla sapmışlar, aklı alabildiğine kullanmışlar ve akla o kadar selayet vermişlerdir ki ilah konumuna kadar ne yapmışlar? Çıkarmışlardır. Hatta Mutezile'nin bugün sofileri tekfir etmelerinin sebebi ise sofiler de alabildiğine felsefeye dalmışlar, aklı hiç saymışlar, zahiri batını gibi bir şeyler çıkarttıklarına binaen gözlerini kırpmadan sofileri bugün tekfir eden Mutezile'dir, kelamcılardır. Cehmiye'ye gelince kardeşlerim, Cehmiye'nin kurucusu da çıkış noktası ise Cehim bin Safvan'dır. Sıfatları nefyetmeyi ve tatili açıkça dile getiren odur. O ise bu kanaatları Abdullah bin Halid en Kasri'den vasıtta kurban niyetine kestiği Cahit bin Dirhem'den almıştır. Halid bin Abdullah kurban bayramı günü insanlara hutbe irade ederken, ey insanlar, kurbanlarınızı kesin, Allah keseceğiniz kurbanları kabul buyursun, ben de el-Cahit bin Dirhem'i kurban edeceğim çünkü o yüce Allah'ın İbrahim'i halil edinmediğini, Musa ile konuşmadığını iddia etmekte, yüce Allah el-Cahit'in söylediğinden çok yüce ve münezzehtir diyerek sonra minberden inmiş ve hayvan boğazlar gibi el-Cahit'i boğazlamıştır. Allah hepimize hayır versin. İşte Cehmiye El-Cad'dan sonra Horasan'da ortaya çıkmış ve orada onun görüşlerini açığa vurmuştur. Bir takım insanlar da bu görüşleri benimseyerek ona uymuşlar. Rabb'i hususunda şüphe ettiği için 40 gün namazı terk ettikten sonra bu açıklamalarda bulunmuştur. Bu şüpheye düşmesi ise bir takım müşriklerle tartışmalardan sonra olmuş. Bunlar da Hint filozoflarından Es-Sümeyniye diye adlandırılırlar. Bunlar maddi olarak hissedilenler dışındaki şeyhlerin bilgisini inkar ederler. Evet kardeşlerim, cehmin görüşlerini Kur'an ve sünnet ne yapar? Reddeder ve ona gerekli cevaplar verilir. Cehmin tek başına savunduğu kanaatlerden birisi de cennet ile cehennem yok olur. İman sadece bilgidir. Küfür de yalnız cehaletten ibarettir. Hakikatte hiç kimsenin bir fiili yoktur. Yalnız Allah'ın fail oluşu söz konusudur. İnsanların fiilleri, insanlara nispet etmeleri mecazidir. Ağaç hareket etti, felek devran etti, güneş batıya kaydı demeye benzer demişlerdir. Nakledildiğine göre Ebu Hanife, araz ve cisimler hakkında söylenen sözlere dair soru sorulmuş. O da Allah Amr bin Ubeyde lanet etsin, bu hususta söz söyleme kapısını ilk açan kişi odur demiştir. Cebriye ise onun görüşleri de El-Cehim bin Saffan'a dayanır. Onlara göre kulun fiili uzunluğu, boyu, posu ve rengi seviyesindedir. Onlar kaderi reddeden kaderiyenin aksi konumundadırlar. Kaderiyenin kadere nispet edilmeleri onu nefyetmelerinden ötürüdür. Nitekim mürciye de ircai nefyettikleri için bu adı almıştır. Onlara göre hiç kimse Allah'ın emrine bırakılmış, havale edilmiş değildir. O onları ya azaplandırır ya da tövbelerini kabul eder. Cebriye'de bazen kaderiye adı verildiği olur. Çünkü Cebriye'de kaderi kabullenmekte aşırıya gitmişler. Nitekim vaat ile vaid namına hiçbir şeyi kabul etmeyenlere de bu ismin verildiği olmaktadır. İlk mürciye mensupları Osman ve Ali'nin durumlarını da ircada bulunurlar ve ne mümin olduklarını ne de kafir olduklarına şehadet ederlerdi. Allah onların şerlerinden korusun. Kaderiyenin yerilmesiyle ilgili bir takım hadisler rivayet edilmiştir ki hadis alimleri bunların sıhhatlerinde haricinin zemmedilmesine dair gelen rivayetlere bakmışlar ve oradaki ifadelere dikkat ederseniz onlar Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar ve puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. Onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Kardeşlerim, kaderiyenin mecusilere benzerliği de çok açıktır. Çünkü mecusiler iki yaratıcının varlığına inanmışlardır. Kaderiye'de biri Allah, diğeri fiilleri yaratan kul olmak üzere iki yaratıcının varlığına inanırlar. Yani kaderiye aslında mecusilikten geçen sadece adı değişik bir vakadır. Birbirinin zıttı olan bu bidatlar ümmet arasında çeşitli zamanlarda ortaya çıkmış fitnelerden meydana gelmiştir. Allah onların fitnelerinden bizleri korusun kardeşlerim. Allah bu tür konuşmalardan bizleri uzaklaştırsın. Sapıklığın sebebi sırat-ı müstakimden uzaklaşmaktır. Bu fırkaların ve benzerlerin sapıtmalarının tek sebebi budur. Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar demiştir. Yine Yusuf suresinde de ki işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a bir basiret üzerine davet ediyorum. Ben de bana uyanlardı. Yani Allah Azze ve Celle kendi yolunu sırat ve sebil olarak zikrederken ona muhalif olan yolları es-subul olarak zikretmiştir. Kardeşlerim, İbn-i Mesud'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, önümüze bir çizgi çizdi ve dedi ki bu Allah'ın yoludur. Sonra o çizginin sağına ve soluna ikişer tane daha çizgi çizdi. Bunlar da değişik bir takım yollardır. Bu yolların her birinin başında ona davet eden bir şeytan vardır dedi, demiş ve arkasından deminki zikrettiğimiz Enam 153. ayet okumuştur. Şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etti ayetini okumuştur. Demek ki kardeşlerim, kulun Rabbinden dosdoğru yola iletilmeyi istemesi her türlü zorunlu ihtiyacın da üstündedir. Bundan dolayı Allah namazda her rekatta Fatiha'yı okumayı bizlere emretmiştir. Aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur demiştir. Düşünün, her namazda bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışlarınkine de sapıttıranlarınkine de değil diye dua etmeyi bizlere ne yapmış? Emretmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yahudiler kendilerine gazap edilmiş olanlar, Hristiyanlar da sapıtmış olanlardır demişti. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizler diyor geçmiş ümmetlere karışı karışına, arşına arşına, tıpatıp pabucun pabuca denk geldiği gibi uyacaksınız diyor. Hatta onlardan bir tanesi yol ortasında anasıyla cinsi münasebet yapsa muhakkak benim ümmetimden de çıkacak diyor. Ebu Hureyre diyor ki, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki demiştir. Başka kim olacak ki? Demek ki kardeşlerim, onlara tıpatıp bu ümmet cahil kaldıkça ne yapacak? Uyacak. Selef demiştir ki, ilim adamlarından olmakla birlikte sapıtanlar aynen Yahudilerden bir takım şüphelerde sapanlar gibidir. Aleykümselam ve rahmetullah. İbadette kendilerine vermiş olanlar arasında sapıtanlarsa aynı Hristiyanlardan şüphe içinde sapanlar gibidir. Yani ilimde aşırı gidip Allah'ın zatında, sıfatında şüpheye düşenler Yahudi gibi olmuştur. Emredilmediği halde ibadete düşkün olup da ibadet edenlerse aynı Hristiyanlar gibi, ruhbanlar gibi olmuştur buyurmuştur. Bakın, işte bundan dolayı kelam ehli arasında sapanların çoğunu teşkil eden Mutezile ve benzerlerinde Yahudilerinkini andıran hep şüpheler vardır. Öyle ki Yahudi ilim adamları Mutezile'ye mensup ileri gelen ilim adamlarının kitaplarını okuyorlar. Onların yöntemlerini güzel bulup benimsemişler. Aynı şekilde ileri gelen Mutezile ilim adamları da Yahudilere meyleder ve onları Hristiyanlara tercih ederler. İbadete kendilerini veren sapık bir takım mutasavvuf ve benzerleri de Hristiyanların şüphelerini andıran şüpheler vardır. Bundan dolayı bunlar da bir çeşit ruhbanlığa ve hulul, ittihat ve buna benzer kanaatlara meylederler. Kelamı ve kelamcıları da ne yapar? Zemmederler. Onların ileri gelen ilim adamları da bunların izledikleri yolu ayıplarlar. Sema, vecd ve bunların ortaya koymuş oldukları zahitlik ibadetin yerilmesine dair de kitaplar yazarlar. Evet kardeşler, bugün düşünün, Kur'an ve sünnetin bütünlüğünü eleştiren, aklı ön plana çıkaran, güya Müslüman olduğunu söyleyen hadis inkarcılarına bakın, aynen bugün Yahudilerin söylediği sözleri söylerler. İlimsiz amel eden ve tasavvufa meyleden insanlara da bakın, aynen Hristiyanların sözlerini söylerler. İsa Allah'ın oğlu haşa, şeyhler de neredeyse Allah'ın oğlu ilan ederler. Kutuplar, Gavslar, bunlara bakın, bunların manalarına bakın, ne olduğunu anlarsınız. Kardeşlerim, sapıklık fırkalarının vahye karşı biri tebdil yolu, diğeri de teçil, cahil bırakma yolu olmak üzere iki yöntemi vardır. Tebdil yapanlar da iki türlüdür. Vehim ve tahyil, hayallendirme ehli kimseler ile tahrif ve tevil yapan kimseler. Vehim ve tahyil yapanlar der ki, peygamberler Allah'tan ahiret gününden, cennet ve cehennemden, durumun gerçek vaziyetine uymayan bir takım hususlarla haber vermişlerdir. Onlar durumu gerçeği gibi haber vermek yerine Allah'ın büyük bir şey olduğunu, bedenlerin tekrar dirilteceğini, onların maddi bir takım nimetlere ve maddi ve hissedilir bir takım cezalara maruz kalabileceğini hayallerinde canlandıracak ve vehmettiklerini sağlayacak bir şekilde hitap etme yolunu seçmişlerdir. Durum böyle olmamakla birlikte cumhurun maslahatı böyle bir yolu seçmeyi gerektirmektedir, yalan dahi olsa. Tahrif ve tevil ehline gelince bunlar da peygamberler bu sözleriyle bizatihi hakkı olduğu şekliyle haber verme maksadını gütmemişlerdir. Hak gerçek mahiyeti itibarıyla bizim akıllarımızla bilip öğrendiğimiz şeydir demişlerdir. Allah onların şerlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Demek ki akla uyulduğunda, akıl ürünü her şeye baktığımızda sapma gündeme geliyor. Eğer insanlar Resul'ü bilmemekle, Allah Azze ve Celle'yi unutmakla itham ediyorlarsa, ki bunu sözden söylemezler, onlara Kur'an tamam mı? Tamam. Eksik bir şey var mı? Yok. İhmal edilen? Yok. İhtilaf edilen? Yok. Yani tamamlanmış, kemale ermiş, razı olmuş bir din olduğunu ikrar eden insanlara ihtilaf ettiğinizde Kur'an ve sünnete gidin dendiğinde olur mu canım? Yani 14 asır önce ya bir meseleyle bugünkü mesele aynı mı? Yani bugün yeni çıkan birçok mesele var. Elbette ki bunu işte biz kendimiz kendi aramızda içtihat ederek, şöyle yaparak, böyle yaparak hallederiz diyerek aynen kafirlerin, müşriklerin dediği gibi o çağ dışı çölde gelen bir dindi. Orada kalsın. Biz çağdaş insanlarız. Kendi kanunlarımızı kendimiz yaparız ve biz ona uyarız diyen insanlarla aynı kategoriye girer. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah o gönderilen Resullere iman eden, o gönderdiklerine teslim olan samimi kullardan eylesin. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yere çizdiği o yoldaki olduğu gibi o dosdoğru yoldan Rabbim bizleri ayırmasın. Unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o dosdoğru yolun yanına, sağına ve soluna ikişer tane daha çizgi çizmiş ve bunlarsa sapma yollarıdır ve bu yolların başındaysa kendilerine davet eden şeytanlar oturur. Sakın o yollara sapmayın demiştir. Kardeşlerim, bir kağıt kalem alıp 5 tane çizgi çizin ve ortadakini sırat-ı müstakim yazın. Yanlara da şeytanın yolları yazın. Belki aynı istikamete doğru gidiyor gözükebilir bu çizgiler ama ortadaki haktır. Öbürleri belli bir viraja geldiğinde sapacaktır ve yamacı geçtikten sonra dağın arka tarafına indi mi artık hak yolu göremeyecektir. Ufacık bir inhiraf, o yoldan sapma, ileride yol mesafesinde artık hak yolu göremeyecek kadar o yoldan gidilecektir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir sözünde belirttiği gibi fitneler insana hasır çubukları gibi arz edilir. Hangi kalp bu fitneleri içerse siyah bir nokta olur ve o noktalar birleşip kararan kalp aynı ters dönmüş bir kaba benzer diyor. Allah fitneleri reddeden, o kalbi nurlu olan, yer ve gök durduğu müddetçe asla sapmayan kalplerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.